Elleri vur ayakları yere. Haydi kaldır elleri vur ayakları yere. Kaldırın kadehleri bırakıp gidenlere. Mevlam yardım eylesin sevdaluk edenlere. Evlerinin önünde balık tutarım balık. Sana vuruldum diye sallamayı ortalık. Fark eder mi güzel dur bize her yer sevdaluk. Fark eder mi güzel dur bize her yer sevdaluk. Aksın gitsin derenler, Karadeniz'e dolsun. Aksın gitsin derenler, Karadeniz'e dolsun. En kötü günlerimiz gene ha böyle olsun. Şimdi oynamayanın o belleri kırılsın. Evlerinin önünde balık tutarım balık. Sana vuruldum diye sallamayı ortalık. Fark eder mi güzel durum bize her yer sevdalık. Fark eder mi güzel durum bize her yer sevdalık. Böyle gide gele ne tür günler etmişim. Ha böyle gide gele ne tür günler etmişim. Horon edelim deyi ellerinden tutmuşum. Bana ettiklerini sanma ki unutmuşum. Evlerinin önünde balık tutarım balık. Sana vuruldum diye sallamayı ortalık. Fark eder mi güzel durum bize her yer sevdalık. Fark eder mi güzel durum bize her yer sevdalık. Evlerinin önünde balık tutarım balık. Evlerinin önünde balık tutarım balık. Sana vuruldum diye sallamayı ortalık. Sana vuruldum diye sallamayı ortalık. Fark eder mi güzel durum bize her yer sevdalık. Fark eder mi güzel durum bize her yer sevdalık. Fark eder mi güzel durum bize her yer sevdalık. Fark eder mi güzel durum bize her yer sevdalık.